رب العزت اس بات د قیامت کوي لکه سرنګ مخکی صورت کې رب العالمین د قیامت د اس بات ذکر او بیان کو او احوال د مؤمنانو ذکر کل د مؤمنانو حالم بیان کو د کافرو حالم بیان کو نو پدی صورت کې رب العالمین حالات بیانې د قیامت او لکسرن میپای کی زیاد تخویف مجرمانو ته نو پدی کېم الله یرا او تخویف د جهنم د اور ذکر کوي دارنګ دا ذکر کوي چې اوسړې بغواړي چې دا پینځه قسمه خپل رشتہ دار فدیه کی پیش کی خودے بچی انسان تلنبے خپل بچی خواگوی ہر مجرم بوئی چی زمالا بچی دی اور تلارشی خوزد بچوی دارنگی دویم نمبر کی وئی بچی بی بی می دلارشی او دا دیر عیب او دارنگی نقصان گنلشی چی او سڑے فدیہ کی دزان خلاسی دو دا پار خپل بی بی پیش کئی او پرز د قیامت به مجرم دی تم تیاری چې زما دا بی بی دی فدیه کی پیش شی ہو چی زخلاص شو درین نمبر کی بخپل رور پیش کئی او سلورم نمبر کی خپل خاندان او قبیلہ او قوم با پیش کئی او پینزم کی کچردہ سیوشی نو دے گوی دا طول زمکی والد زما فدیه کی اور تلارشی ہو چی زبت شو نو پینځه سیزونه بدای فدیه کې د پیش کولو کوشش کوي او رسول الله د مؤمنانو اوصاف ذکر کوي او بیا غوی ته بشارت ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل تپوس کوي او تپوس کوونکې بعذاب واقع فبارد عذاب واقع کی دن کی کی او دا سائل اگر جباز کافر او سائلوں نے دیدے کی نکرہ ذکر کا چسوکم پا طریقی دے استہزا او دا ٹوکو دا قیامت بارکی تپوس کئی نو دے دا زجر او دا مزمت او دا قباحت قابل لے نو سائلوں نے پا دی اعتبار نکرہ ذکر کا تپوس کوی سوال کوی او سوال کو ان کے پبارد عذاب واقع کی دن کی کے او دے دے کدا سالپ مانا دا دعا دا لکرو حلمانی امام قرطبی ذکر کڑیو چی دے دے کدا پا مانا دا دعا مرازی امام قرطبی وئی دا خبرم درست دا چی دیرے کی دا سوال لپا مانا دا دعا شی اے دعا داعن بعذاب واقع لکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ندا مانا منقولا سأل سائل غواری یو غختن کے بعذاب واقع عذاب واقع کی دن کے کافر بعذاب غختو وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. مخکې در لتیر دی چې دی به یا الله کدا نبی علیہ السلام قران په حق نو په مونږ د اسمان نه دی کانی وریږي یا بل عذاب دراشه. الله و عیسی علی سائل غواړي او غختن کې بے عذاب واقع عذاب واقع کی دن کے مطالبہ کئی دے دے چے عذاب بکل رازی او دے خنداغانی کولی ٹوکی کولی لیل کافرین دا پار دا کافرانو لے سلہو نبی دا پار دا دغ عذاب دافعن سوک دفک ان کے چے دی بگنی بچ کی او دی بگنی خلاص کی د پار د کافرانو نبوی سوک د دی عذاب د فکون کے لیل کافرین او باد ویلی چی دا لام پا لیل کافرین کی پمانا دا علا دے سأل سائل بعذاب واقع للكافرين اي على الكافرين غواڑی یو غختن کے عذاب واقع کی دن کے یعنی پا کافر والے چردا تاسو وای مسلمانان او نبی علیہ السلام تو وای چ عذاب برازی نو دا عذاب بپدی کافرو کل رازی نو للکافرین کے لام پمانا دا علا دے لیس لہو دافع نبی ددی عذاب د پار سوک د فکون کے من اللہ دا اللہ دا طرف نبی دا عذاب ذل معارج دا ذل معارج گرنی ترجمی مفسری نکڑی من اللہ او من اللہ جار مجرور دیو فعل محذوفہ او دا کلام محذوفہ پورے متعلق یعنی تعلق لری او دا دیغا متعلق محذوف دے یعنی حاصل واقع من اللہ دا واقع پوری یا دا عذاب پوری تعلق دے دا عذاب بی من اللہ دا طرف دا اللہ نا ذل معارج چی اسمانونو والا دے یو مانا دا دے داوا اسمانونو والا دے ذل معارج امام قرطبین دا ذل معارج گنی مانا گانی کڑی او دارنگ روح المانیم کڑی خاوند درجو دے دارنگ اسمانونو والا دے مالک دا اسمانونو دے خاوند او خالق دا اسمانونو دے من اللہ ذل معارج روح المانی وی چیر ابن عباس رضی اللہ عنہما منقول لی چی دے دے کی دا ذل معارج مانے کڑی السماوات او اصل کی پلوغت کے معارج وی لکی کی درجات و تپوڑو تا من اللہ دا اللہ دا طرف نو دا عذاب وی ذل معارج چی دے خاوند درجات دے یعنی اسمانونو والا دے او دې کې دا معنا د سلفونو منقول ده چې معارج په معنا د فضائل او د نعم او غسته خاوند احسانات ده خاوند نعمتونه ده تعرج الملائکۃ ورخیجی ملائک والروح د جمهور په نسبانه د روح نه مراد جبرئیل امین علیه السلام ده نو دا یو قسم ته تخصیص دے بعد التامیم ملائکو کی عمومو نو الروح خصوصا ذکر کو د جمهور مفسرینو په نسبانه د والروح نه مراد جبرئیل امین علیه السلام دے او یو قول دامو چې د روح نه مراد اغه ارواح دی د روح نه مراد اغه ارواح د نیکانو د مسلمانانو دی زکد نیکان و مسلمانان و روحنا زی بر عرش تا دوم اسمان دا پاس خیج تعرج الملائکت ورخیج ملائک والروح او جبریل امین علیہ السلام یا والروح اغا ارواح دا نیکان و خلق زکا دا گنہگار و دا کافران و مشرکان و ارواح بر نخیج والروح اغا روحنا دا مومنانو یا والروح جبریل امین علیہ السلام الیہ یعنی الی عرشہ عرش دا اللہ تا فی یومن جار مجرور دے نو دا یا دا واقعن پوری متعلق لے او یا دا تعرجو پوری فی یومن پا غورس کی کان مقدارہو چه دا اندازا و مقدار داغی 50,000 سنه 50,000 کالا دیده که دا قیامت رضی تا اللہ 50,000 کالا ہوئی او داغی مختلف توجیحات علماء کرامو ذکر کری یو مانا داوا چه دا دا ملائکو دا خطو او دا انسانانو دا خطو اغاندازا لگئی چی پیو سات کی ملائک خیجی اور آکوزی گی ارواح دا مومنانو پیو سات کی عرشتا وم اسمان تو رسی او دا مسافت کچر انسان کولو نو دا اسفل السافلین دا زمکی دا لاندنی نراوالے تار عرش پوری دا دیب 50,000 کال لگی دے یو توجی د سلف صالحین نه دا منقول را د سلف صالحین نه یو توجیه دا منقول وا لکه امام قرطبی دلته ګڼ توجیهات ذکر کړو نقول التعرج في يوم ورخيج ملائكه وجبريل امين عليه السلام عرش د الله تا دا ورختلی فی یومن پا یودا سی رس کیوی یومن مراد مطلقی وقت تے پا یودا سی وقت کیوی کچر دو مسافت انسانانو کول نکان مقدارو خمسین الف سنا وی با اندازہ داغی پنزوز رکالا داغی اندازہ باوی پنزوز رکالا لکا سلف صالحینو کی دباز ندغ مانا منقول دا امام قرطبی وای دغه مفسرین او اقوال ذکر کړي چې ختم د ملائکو اغه زیته چې هغه محل د دوی ده په یو داسې وخت کې کیږي فی وقت ان کان مقداره علی غیرهم لو صعد 50000 سنه قبل سو خطه د ملائک چې کمزیل ورخیږي نو 50 زره کال به خطه زکا دا غلان دزمک نراوالا تر عرش پوری سفر دے دا پنزوز رکالو دا پنزوز رکالو اوز گورا مقدر لزر کال تیرو لکا آغا آیاتی کریمہ گورا ایتاسو سورہ الف لام میم سجدہ کی یو اجتماع پارا کی زر کال ذکر کری او دلتے پنزوز ذکر کل داغه په منس کې علما او داسې تدبیق کړي آیات ګورای پینځم یویشتم پارا دا سورته الف لام میم سجدا او آیات ته پینځم یدبر الامر من السماء الى الارض یدبر الامر تدبیر کوي الله د یدبر الامر تدبیر کوي دا امر د مخلوقاتو یا دا معنا مو یدبر الامر روڑی جبریل امین علیہ السلام وحی من السماء دا اسمان د دنیا نا الی الارض دیزم کتا ثم یعرج بیا واپس کیږي دا جبریل امین علیہ السلام الیه دغه اسمان د دنیا تا فی یومن پدا سے وقت کی کان مقداره الف سنا چه دان دازد آغی زرکالا کچر انسانانو تاسور خیجئی مما دا اغ کلننا تعدون چه تاسو اشمیرئی دلتا زرکال دی آو دیدے کی گورا آیات کریمہ کی پنزوس تھی امام مجاہد رحم اللہ وی د دوار آیاتونو پا منس کے جمعوال دا دے چه ده دی زمکی نا چه کم از مکبانی منگو سیگو دی اسمان پوری زرکا لگی پینز سود خطو پینز سود را کزیدو او دا غلان دی ومی زمکی نا عرش معلا پوری پنزو زرکا لگی نا غال تی زرکا لمسافت دا اسمان او دی اسمان دا دنیا او دا زمکی ذکر کرد او دا دل تا پنزو زرکا لد ومی زمکی نوال عرش معلا پوری عرش مولاہ پوری داغی ذکر کرے او باز اہل علم لیکلی نگور دی مانا بانی دا تاو شکم اواو ری دا ندا دا ملائکو دا خطو او دا کزیدو ذکر دے اس دغ مسافت او مزل کے انسان کئی ندد بدم روخ لگی یو توجیح پایا تی کریمہ کی دعویٰ دوی مدالا چی دا دا رز دا قیامت دو گدوالی او دا لنوالی ذکر کئی فی یومن بیا ددی دابا متعلق شی دو واقعن پوریا بے متعلق شی تعرج الملائکتو ورخیج فرشتی والروح او جبریل امین علیہ السلام الیہ عرش دا اللہ تا اس مخ کی ویلیو چی عذاب بواقی کی کل بواقی کی گی فی یومن پا غورس کے بلا عذاب واقی شی چه دا اندازه دا آغی پنزوز زرکالا پنزوز زرکالا و رز بای اوس دلته ورته 50 زره وای او آیات کې تاسو قتل چې ورته زر کاله وای. امام قرطبی روح المانی یمان یو مفسر تیر شوی رحمه الله آوی اصل کی هو یوم القیامه فیه 50 موتنن فورز د قیامت با 50 مقامات وی هر یو مقام کی وزر زر کاله ناغا انتے چی زر کاله ذکر کری سورہ الف لام میم سجدہ کی داد یو مقام پہ اعتبار دلتا 50 زر د ټول مقاماتو پہ اعتبار والے دلتا 50 زر د ټول مقاماتو پہ اعتبار والے اور روایات صحیحو نہ دا خبر ثابت ادا چې په مجرمانو کافرانو به دا رز د 50 زر کال عمر سکی وګدی او مومن مسلمان بارک راغری باز روایات ہوتی اگر چه امام ابن کثیر لکھی چاہیے کہ سندی کلام شتا وہی په مسلمان مومن بدوم رشی لک سمر وقت کی چه دے فرض مز ادا کرے باز روایات ندا ثابتیگی چه دمر وقت بشی لک دماز پخینو دمازیگر په مس کی چه سمر رے دماز پخینو دمازیگر په مس کی چه سمر رے او پا کافر بانے بھوک دیگی لکا روایات پر کراغلی یہ دیکھ امام قرطبی صحیح روایت ذکر کرے چه کم سڑی تا اللہ مال ور کرے دا مال مختلف اقسام وی کلا نقد وی نو کلا سونا او چاندی وی کلا دا غوانو پا شکل کی کلا دا پٹو او دا جیدادونو پا شکل کی وی او دا دی زکاة ور نکو نو وی دا دغی پیسو نبا دا اس پنی تختی جوڑی شی او دا جہنم پا اور بگر بی شی او پاغ 50 زر کال او رس کی با پدی داغون اور کوریش او کدا او خان او غوان وی نو دا انسانان بورتوا چولیشی او اغا او خان او غوان با دی دا پاس گرزی چکونا با پی لگئی پخکرونو بے وی پاغ 50 زر کال او رس کی پاغ 50 زر کال او رس کی دا دوی با توجیح و پا آیات کریمہ کی چی پا مومن مسلمان با دا رز لندشی او پا کافر بانے با 50 زر کالش بعض اہل علم نورم گر توجیحات کری دے ویلی چی گورا دا سمر جگڑی شوی سمر ظلمون شوی کچر دا فیسلی او انسان کولے چی دا آدم علیہ السلام دا دور میرا والے تر قیامت پوری دا سی شوی دا ہر چا جنگ دے دا ہر چا پخپل منت کی پرزولی دی دا کافر دا مسلمان جنگ دے دا مسلمان پخپل منت کی جنگو نہ دی دا فیسلی کے انسان کولے کنا نو پورا 50 زر کال وکی لگے دے رب العالمین میں دسترگی پر رب کیونکی زکور توئی سریع الحساب او زکور توئی اسرع الحاسبین ور توئی دسترگی دا رب پا مقدار کی بھی حساب ہوگی کہ انسان کولے نو پدی بانے با 50 زر کال لگے دلے نورم دیر توجیحات پایاتی کریمہ کی دی تعرج الملائکت ورخیج فرشتے والروح جبریل امین علیہ السلام والسلام الیہ عرش دا اللہ دا فی یوم دا ورختل پدا سی وقت کیوی کچر دا مسافت انسان پدی خپل قوت و طاقت صرف کولے نکان مقداره 50,000 سنہ چه دے مقدار و اندازہ دا آغی 50 زر کال اللہ و ایزما حبیبا قیامت راضی 50 زر کال او رز بی فس بیر صبرن جبیلا صبرو کا صبر خیستا نا مشرکان تکلیف رسائی ایزما حبیبا تی پریشان کڑے ستامرگری شہیدان کئی ذکر کافران و نبی علیہ السلام تا پا تکلیف رسولو کی اس کمین ہو کڑے چی سم ردائی نا کی دیشوا نو آغا عمرہ یعنی تکالیف رسول فصبر صبرن جمیلا صبر رکا صبر خیستا و صبر جمیل سے لوئی وئی چی پاغی کی مخلوق لے شکایت نی تابانی و تکلیف دے خصو خبر نا دے دکا چالوے نا صبر جمیل دیتا ہوئی چی پاغی کی مخلوق تا شکایت نی پاغی کی مخلوق لے شکایت نی نصاد مصیبت و تکلیف نبل تاڑو پتنی فس بیر صبرن جمیلا صبر کا اے حبیبا صبر خیستا بعض اہل علم لکلی چې دا بیا منسوخ شوی د آیات د قتال او د سیف سره دا صبر خو په مکه مکرمه کې او مدینه کې ورته ویتور راوال. خو بعض اهل علم لیکلي دا صبر جمیل د اخلاق نه دا منسوخ نه دی، نسخ له ضرورت نو، صبر جمیل خو اخلاق دی. نو که جهاد فرض شوی دی نو خو اخلاق باغی منسوخ نه دی. فصبر صبرا جمیلا، صبر کا اے حبیبا صبر خیستا. انہم بے شک دا مشرکان کافران یرونہ ویدی دا ورز دا قیامت بعیدن لرے چی دا دا سرار واقی کی گینا ونراہ قریبا او وینو مونگ دے لرنیز دے زکا کم شے چرا روان وی نو را روان شے نیز دی او کم شے چی تیر شی نو که یو رزیم تیر شوی اغلرے را روان شی نزدې وی دای ویني دلر لری ونراه قریبا او وینو مونږ دلر نزدې یوم تکون پموی چې تیل په ویخ کې کم خیره پاتې شي. یوم تکون السما او کلمهل مهل د تیل او غخیری لموی او مهل تانبی ویلی شوی تموی. یوم تکون السما او پکمر چشی با اسمان کل مهل پشان د تانبی ویلی کړي شوی. وتکون الجبال او شیب غرونا کل عهنه پشان د وړی رنگ کړي شوی. عهن اغرنگینه وړی توای زکه دا غرونا بدا سی زری زری والو زی نو زنی سپین غر دے زنی سور دے زنی تور دے زنی زیړ دے نو رنگارنگ شکل کی بالوزی لکه وړای چې څنګه رنگارنگ وی ولوزی عین ویلې کیږي اغه رنگ کړي شوی وړای تا. امام قرطبی او روح المانی وای چې دا ویلې کیږي اغه رنگ کړي شوی وړای تا. وتکون الجبال شب غرونا کل عهن پشان د وړای رنگ کړي شوی. ولا يسأل حمیم حمیما تپوس بنکوی یو دوست د بل دوست یو بل سره مخامخ ولاړوي خو ار سړی به په خپل غم او په خپل عاقبت باره کې داسې مشغول وي چې د بل نه د تپوس حال بنی پاتې شوی. ولا يسأل حمیم حمیما تپوس بن کوي یو دوست د بل دوست نه. یبصرونهم دا بدی ته خود له شیدا آیات په ان شاء الله رسو وي بیا سر نه غوري. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل سوال کئو سوال کو ان کے تپوس کئو تپوس کو ان کے یا مانو سال سائل غواریو غختن کے بعذاب واقع عذاب واقع کی دن کے للکافرین یعنی پا کافران باندے لیس لہو دافع نبید دی عذاب د پارا سوک دفک ان کے من اللہ دا بحاصل وی دا اللہ دا طرفنا ذی المعارج چی اسمانونو والدے خاوند و مالک دا اسمانونو دے یا ذی المعارج دین عامات و احسانات و خاوندے تعرج الملائکت ورخیجی فرشتی والروح او جبریل امین علیہ السلام یا ارواح دنیکانو مومنانو مسلمانانو الیہ عرش دا اللہ تا فی یوم پدا سے وقت کے کان مقدارو چی دا انداز داغی کچر انسان ورخیجی خمسین الف سنا پنزوز زرکالا فاصبر صبرا جمیلا نو صبر کہے حبیبا صبر خیستا. انہم بے شک دوی یرونہ بعیدا وینی دی قیامت لرلری ونراہ قریبا او وینو مونگ دی لرنیز دی. یوم پکم ورز بانی تکور السماء چشی با اسمان کل محل پشاند تانبی وی لکڑی شوی. وتكون الجبال شبغرنا كالعهن پشان د وړی رنگ کړي شوی ولا يسأل حمیم حمیما تپوس بن کئ او دوست د بل دوست نا